Jean-Pierre Etxeberri, egunon zuri. Bai, egunon. Zu CFDT sindikatuko kide zira, jaiguzu zure lehen erreakzioa atzo gertatu denari? Atzokoa ikusi aintzin beste gauza anitz ikusi dugu, nola deputatu batzuek zer egin duten blokatzeko, eta beste batzuek ez dakit jakin dugu ez zirera ere barurik, edantoki guzia eta erreserbak gustu dituztela, orduan ez dakitea kondizione honetan izan diren serioski lanean. Gero senadoreak bere lana egin dute, eta iduriz, eta gero berriz etorri delarik ikusi dute jiru edo bost botu eskazizuztela, eta orduan artikulo berezi hori hartu dute, bai, konstituzionean sartua da, baina berroita berezi kakotx jiruko artikulo hori ibili dute. Sorpresa bat zen, zuretzat, edo aurre ikusten hau zen? Ez, badakigu gobernu horrek ez duela niz demora egonen otokian, eta arazoa badirela, gehiengoa ez du gehiago, ez dut deus benperatzen, ahuldua da, eta galdua da. Behatzi mobilizazio egin ziren Baionan, hor, segida zer da, zuiduriko, zer bilakatu behar du hor karrikako mobilizazioak? Ez, CFDT eta beste sindikatean artean, interzindikalean, nazional mailean, guk eskatzen dugu kentzea lege hori, gelditzea, ez da sekulan behantegi. Beldur naiz ze pasatuko den karrikan, CFDT sindikatak beti hitzarmena eta negoziaketak eskatu ditu. Maluruski reforma untan erten dute izan direla gomitatua, baina gomitatuak izan gira bai, baina erteko zer eginen zuten, ez da hori negoziaketa. Eta negoziatzeko norbait serioski behar dugu aintzinean. Eta horretzen, ez gaituzte respetatu, orai arte, eta uste zuten zerte sindikatak gibirat eginen zuela, eta sekulako motivazioa da, lehen aldikotz, aurten ikusi dugu Baionan, Hugoimila manifestaldi, manifestatzen hori ziegarria izan dagoetako, baina ez da onoraniz, bakizu lege horrek jende guziak onkitzen ditu, eta bi urte gehiago denen dako, ez batzu eta besten dako, denen dako bi urte gehiago, eta jakinez, diru zilorik ez dela, eta beharrik ono deputatu batzuek, eskuineko deputatuek errandute, ez dela zilorik, eta President Macron berak errandu atzo, ekonomiako eta dirua eskaz dela, guai COVID-en ondorio eta beste gauza batzu, ziloak iziarria ditugu Frantzian, eta zilo hori ez bada tapatzen Europatik ez dugu lortuko dirurik, eta hori da, arazo ofiziala. Eta ez dute erraiten ere, gezurrean, nahi izan duzte Frantzia guzia hartu. Ez izte beldur, sindikatuak hor, bortizkerian eroriko dela azkenean mobilizazioa, ikusten dugu momentu untan, Parisi bezalako errietan gauzak gogortzen dira, holako zerbait ikusten alko da, hemen Ipar Euskal Herrian? Azken manifestaldian, jadanik, guen artean, manifestaldian bukatu eta ikusi dugu, 2000 persona beste tendentzia bat ikusiz, bai, zerbait abizela, jendia, bai, zu jendia kesatua da, nekez bizi da, diro zirua badu, ezin da lehen ez dela bizi, joidoia jateko erosteko, ez dute arropak eta beste, gastu haniz bada, alokamendua etxe bizitza, eta sekulako zorrak edo gastuak badira, eta ez dute gehiago jendek bizitzen arola segituz.